Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, de beerput bij The Voice is open, maar op veel meer werkvloeren is sprake van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Hofman Bedrijfsrecherche heeft een speciale afdeling om dat op te sporen. Daarover gaat het in Villa VDB. Nu het NOS Journaal, hier is Kirsten Klomp. De SP wil toch meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Vorige week besloten de leden van de Rotterdamse afdeling om daarvan af te zien, omdat de afdeling daar niet sterk genoeg voor zou zijn. Maar het landelijke partijbestuur heeft nu bepaald dat het toch kan. Dat rommelt al maanden binnen de Rotterdamse SP. Het bestuur werd onlangs geschorst omdat de Rotterdamse afdeling geraieerde SP'ers op de kandidatenlijst had gezet. Die oud-SP'ers doen nu mee met een nieuwe partij, Socialisten 010. Premier Rutte zegt dat het kabinet wil werken aan een nieuwe politieke cultuur, maar dat het dat niet alleen kan. In het debat over de kabinetsplannen sprak hij van een uitgestoken hand naar alle fracties in de Tweede Kamer. De PVV mocht als eerste oppositiepartij reageren. Wilders botste vrijwel direct met andere fractievoorzitters toen hij het onacceptabel noemde dat Kamerleden hoofddoekjes dragen in de Tweede Kamer. GroenLinks-leider Klaver eiste dat hij zijn woorden terugnam. Als u op deze manier spreekt over de samenleving, dan gaat u een grens over. Omdat u niet meer respecteert dat we in dit land tot vreedzame oplossingen komen in democratisch debat. Dat uiteindelijk de meerderheid besluit dat de mensen die hier worden gekozen democratisch zijn gekozen. En als u dat niet doet, dan is er nog maar één pad wat open ligt. En dat is geweld. Kamervoorzitter Bergkamp heeft parlementariërs gevraagd om collega's niet weg te zetten om hun hoofddoek. De vulkaanuitbarsting op Tonga heeft op de eilandengroep aan zeker 3 mensen het leven gekost, dat meldt de regering. Doordat de communicatie op Tonga grotendeels plat ligt, is er nog veel onduidelijk over de gevolgen van de uitbarsting. Daarover komt mondjesmaat informatie naar buiten. Er is een tweede arrestatie in het onderzoek naar de verdwijning van het 4-jarige Belgische jongetje. Ook de Nederlandse vriendin van verdachte Dave de K. is opgepakt. Dat meldt het laatste nieuws. De vrouw zou tegenstrijdige verklaringen aan de politie hebben afgelegd. En morgen doen ook het Concertgebouw en het Concertgebouw Orkest mee met de actie Kapsalon Theater. Met de actie wil de cultuursector laten zien dat ze net als kappers veilig open kunnen. Tientallen theaters worden morgen omgebouwd tot kapsalon. Na de ruim 3,6 miljoen prikken die in Nederland zijn gezet met de coronavaccins van AstraZeneca en Janssen, zijn er 7 meldingen binnengekomen van ontsteking van het ruggenmerg. Bijwerkingencentrum Lareb meldt dat die 5 keer voorkwamen bij het AstraZeneca-vaccin en 2 keer bij het Janssen-vaccin. Bij ruggenmergontsteking horen klachten als acute zwakte in de benen, gevoelstoornissen en verstoring van de blaas en darmen. Inmiddels staat het in de bijsluiters van AstraZeneca en Janssen als zeldzame bijwerking. Roberta Metsola uit Malta is de nieuwe voorzitter van het Europees Parlement. De 43-jarige Christendemocrate werd in Straatsburg in de eerste ronde gekozen, zegt PvdA-europarlementariër Lara Wolters. Ik denk dat het mooi is voor Roberta dat ze een solide meerderheid heeft gehaald. 458 stemmen van de 616 die zijn uitgebracht. Het is een lastige week, zeker voor ons sociaaldemocraten, omdat natuurlijk het overlijden van David Sassoli het een hele gekke verkiezing heeft gemaakt. Metsola is de 3e vrouwelijke voorzitter van het Europees Parlement. Het weer, het is bewolkt. In het zuidoosten breekt de zon soms even door. Het is 4 tot 7 graden. Vanavond opnieuw nevel en mist. Morgen gaat het harder waaien en dan verdwijnt de mist snel. 'S Middags wat lichte regen en dan wordt het 5 tot 8 graden. Wat is een rijk leven? Succes? Een vol sociaal leven? Iets nalaten? Hoe u dat ook invult, Private Bank Insing en Gielissen helpt u graag. Zoals door samen te investeren in wat voor u echt belangrijk is. Ervaar een rijker leven. Insing en Gielissen. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Heb je een sales-uitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Professioneel boekhouden? Wij gaan voor de service van Twinfield. Twinfield.nl. Veel zekerheid, laag risico en een uitstekend rendement. Via Brickwise financier je het vastgoed van solide ondernemers. Zij maken daarmee hun droom waar. Jij ontvangt hiervoor een gegarandeerde rente en houdt het vastgoed als onderpand. Brickwise.com. Dat maakt werken pas fijn als alles vakkundig schoon is en rein. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo helder als kristal. Brickwise biedt jou als belegger een uitstekend rendement. Kijk op brickwise.com. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In de villa volgen we vanmiddag met een schuin oog dat debat over de regeringsverklaring. Mocht er nieuws uit Den Haag zijn, dan hoort u dat uiteraard hier. En de eerste gast heeft zich ook al gemeld bij de receptie van de villa. En daar is Sophie Verhoeven. Ja, Jurgen, bij mij Johan Klokman. Hij adviseert bedrijven over hoe te handelen bij grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. En wat dat betreft zijn het topdagen. Dat zeg ik even tussen aanhalingstekens. Ja, meneer Klokman, heeft u nou gisteravond ook aan de buis gekluisterd gezeten? Want er was een hoop te zien op uw vakgebied. Ja, er was een boel te zien en te horen. Ik heb dat meer zakelijk gevolgd, omdat allerlei specialisten aan het woord komen. Er worden namen genoemd, er worden voorvallen genoemd. En ik ben altijd benieuwd van hoe kom je eraan? Er is nog geen onderzoek ingesteld. En voordat het onderzoek eigenlijk al ingesteld is, zijn er allerlei conclusies getrokken. Dus ik kijk het op afstand, maar niet echt de smeuïge verhalen zoals de meeste mensen dat graag zien of horen. Zo heb ik er niet naar gekeken. Het gaat natuurlijk allemaal over die beerput die bij The Voice is opengegaan. Maar ja, dat speelt op meer werkvloeren en daar gaan we zo meteen met hem over praten. En wie wint vandaag dat schittermagische keukenschort in de letterzetter? Ja, want wie luistert weet meer, dat is de slogan van NPO Radio 1. Nou, dat geldt helemaal in dit spel, want als u blijft luisteren, dan krijgt u om de havenklap letters voorgeschoteld. Die letters, daarvan moet u een woord vormen, een woord uit het nieuwsaanbod. Jurgen van den Berg. Ja, dat ben ik. Een woord uit het nieuwsaanbod van vandaag. En ja, als u dat woord weet, dan ligt daar een aardige prijs aan het eind van de finish. Sophie, de eerste letters maar, hè? De eerste letters, daar komen ze. De I, de D, de S en de T. Dat zijn de eerste vier letters van een lang woord, zeg ik er maar gelijk bij. Dus als u het nu al weet, nou, dan bent u echt kampioen letterzetter, nu al. Wellicht toch even wachten op wat meer letters die voorbij komen. Naam, nummer en goede antwoord uiteindelijk naar Villa VDB, het omroepmax.nl. Dat is het mailadres. Of reageer via de NPO Radio 1-app. Ja, het gesprek bij menig koffieapparaat is toch wat er aan de hand is bij dat tv-programma The Voice. De kernwoorden, seksueel overschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Ook in de praatprogramma's gisteravond ging het veel over The Voice. Heeft hashtag MeToo nu ook de Nederlandse mediawereld bereikt? Wat een ongelofelijke klootzak. John heeft natuurlijk een hele ernstige fout gemaakt. Tegelijkertijd moet ik er ook bij zeggen, we houden natuurlijk wel van hem. En dat er, dat hij wel even ging voelen. En dat, Oh, man, ja, het is verschrikkelijk, maar ik voel je ook niet. En tegelijkertijd denk je, heb ik dan toch op ongeluk een signaal gegeven? Of heb ik... Iedereen die slachtoffer is geweest van seksuele intimidatie of geweld, die zou ik echt willen op het doel aangifte. Ja, dat waren de reacties aan de talkshowtafels gisteravond. En toeval of niet, gisteren was hier op NPO Radio 1 dit spotje te horen van Hofman Bedrijfsrecherche. Hoi. Ah, doe de deur maar even dicht. Oké. Okay. Suzanne. Als jij hier wil blijven werken, ja? Het afstandelijke van je, dat moet er eerst wel een beetje vanaf. Snap je? Sorry? Dus, Johan Klokman, consultant fraude en integriteit bij Hofman Bedrijfsrecherche. Hartelijk welkom in de villa. Ja, dankjewel. Ja, van het weekend ging die Voice Beerput open. Toeval dat jullie daar dan gelijk op inspelen met zo'n spotje? Dat spotje stond al weken van tevoren gepland. En dat werd toevallig deze week uitgezonden. Ja. Dus daar konden wij niks aan doen. Het is echt puur toeval. Het is puur toeval. Ja. Het is niet puur toeval dat er zo'n afdeling is opgezet bij jullie. Nee, dat klopt. We zien in coronatijd, de laatste 2 jaar... zien we een enorme toevlucht aan ongewenste gedragingen. Onderzoeken daarna. Bedrijven kloppen bij ons aan. En daar doen wij onderzoek naar. Ja, we hebben eens geprobeerd te achterhalen waardoor dat nu komt. Hè, waardoor krijgen wij daar nu een explosie van dit soort... Ja, u noemt corona, maar hoezo dan? Eigenlijk voor corona deden we dit soort onderzoeken ook altijd. Maar niet in deze frequentie. En we zien eigenlijk in corona dat het echt een toevlucht genomen heeft. Maar wat voor rol speelt corona dan in dit verhaal? Dat hebben we geprobeerd te achterhalen. En waar het op lijkt is dat mensen eenzaam thuis zitten. Of als ze juist op de werkvloer komen. Dat ze dan weer contacten hebben die ze in privé niet hebben. Aha, dus laten we zeggen, de contacten die ze privé niet hebben, die proberen ze dan op het werk voor elkaar te boksen. Precies. Ja. Waar ze normaal misschien in een café proberen iemand ja, precies. in te palmen. Dat zijn de weinige sociale contacten die je hebt. Je mocht 2 bezoekers thuis ontvangen. En dat je ziet van op de werkvloer, daar heb je wel contacten met vrouwen. Ja. Dus dat zou een verklaring kunnen zijn. Voor de goede orde, u bent niet met deze zaak bezig, hè, bij de Voice? Nee, we zijn er niet mee bezig. Ik ben nog niet gebeld door meneer De Mol. Nee. Want ja, kijk, het had wel gekund. Wij doen wel dat soort onderzoeken. Dus Hofman zou echt een goed bedrijf hiervoor zijn om dat soort onderzoeken te doen. Maar wij zijn in dit geval niet gebeld. Nee, want u zegt die corona, en dat kan ik helemaal volgen wat u daarover zegt. Alleen dit is natuurlijk al sinds jaar en dag aan de hand. En in dit bewuste programma is het al sinds 2016. Dat was ver voor corona. Klopt. Wij zien dat er momenteel een voornamelijk jonge dames die het overkomt. Zeggen we pikken het niet meer. Een soort MeToo, een soort Black Lives Matter, nummer 2. MeToo 2, Black Lives Matter. Dat we zeggen van dit is een grens. En als je over die grens gaat, dan pikken wij dat niet meer. Meer zelfbewustzijn. Zo van ik hoef me dit niet te laten te gebeuren. Precies. Ja. Want ik bedoel, kijk, het clichéverhaal van de directeur die de secretaresse op die manier met macht inpalmt. Ja, die zijn natuurlijk van jaren. Klopt, er zit vaak altijd wel een machtsverhouding in, maar ook collega's onder elkaar, dat wij daar de onderzoeken naar krijgen. En als je kijkt naar de soort onderzoeken die we krijgen, is het vaak verbaal. Het is met gedragingen, bewegingen die mensen maken, het staren de mensen, het onprettig laten voelen. En ook echt strafrechtelijke zaken. Ja, zoals? Dan ga je echt die grens over? Dan ga je echt de grens over. Als je kijkt naar ongewenst gedrag, is het hele bewuste gedrag dat het prima is. Zo ga je met elkaar om. Je hebt een aantal strafrechtelijke gedragingen. En in het middenvlak zit een grijs vlak. En dat is hoe de ontvanger dat binnenkomt en hoe erg hij dat vindt. En als je als ontvanger zegt van hé, dit pik ik niet, wil je daarmee stoppen, je gaat toch door, dan ga je grens over. Ja. En sommige zaken ga je al een grens over. Zeg, hoe gaat dat eigenlijk? We praten in het algemeen. U kunt natuurlijk niet te veel uit de school klappen over welke bedrijven dat dan gaat. Maar hoe gaat dat in het algemeen? U wordt gebeld en dan? Wat wij kijken is welke signalen zijn er. Hoe zijn de signalen binnengekomen? Is het anoniem? Is het door meerdere mensen? Is het digitaal? Is het verbaal? Zijn er getuigen bij geweest? Dus je gaat altijd kijken, is er een gerechtvaardig belang voor het onderzoek? Want je gaat een zwaar middel in zitten. Je gaat privacy van mensen aantasten. Je gaat iemand interviewen. Want u gaat daar met mensen praten, maar u gaat ook verder zoeken, laten we zeggen, buiten de gesprekken om gewoon. Klopt. Het is niet voor niks een bedrijfsrecherchebureau. Klopt. En als het digitaal is, dan doe je misschien een digitaal onderzoek. Maar er moet altijd een proportionaliteit in zitten. Dat is een zwaar middel. Dus je moet altijd kijken, welk middel zet ik in? En klopt dat met de signalen die ik gekregen heb? Wie belt u eigenlijk? Is dat de baas van zo'n bedrijf? Dat kan een afdeling HRM zijn. Dat kunnen juridische personeelszaken. Ja, personeelszaken. Een directeur, afhankelijk. Compliance. Ja. Want je hoort ook wel eens dat bazen natuurlijk helemaal niet zitten te wachten op dit soort gedoe binnen het bedrijf. Klopt. Wat weet u daarvan? Nou, wij krijgen ook wel eens een mailtje van een medewerker die het thuis overkomen, dat je weer teruggaat naar de werkgever. Want de opdrachtgever is altijd een bedrijf. En dat hij zegt, nee, prima, dat is al afgehandeld. Daar hoeft u geen onderzoek naar te doen. Dan merk je gewoon dat je wordt afgekapt. Het gebeurt niet vaak, hoor. Want we krijgen niet zo vaak dat soort mailtjes, maar we krijgen ze wel. Ja. Want u zegt de afdeling personeelszaken bijvoorbeeld. Maar hoe is dan het contact bijvoorbeeld met degene die de melding doet? Dus in dit geval degene die het is overkomen waarschijnlijk. Ja. Het is altijd hoe de melding binnenkomt. Dat kan via vertrouwenspersonen zijn. Dat kan via een speak-up-regeling zijn. Een soort klokkenluidersregeling. Maar speak-up is een betere benaming daarvoor. Dat is iemand die zijn vinger opsteekt en zegt wat hier gebeurt. Dat kan niet door de beugel. Ja. Dat kan bij een exit-gesprek zijn. Dat de medewerker weggaat. En dat je vraagt waarom ga je nou weg. Ja, de cultuur bevalt me hier niet. Van, dan vertel je ook wat je overkomen is. En... Want kijk, die slachtoffers, die ook de klokkenluiders of de mensen die speak up, die hun vinger opsteken, die worden niet altijd serieus genomen. Wat merkt u daarvan? We merken de laatste tijd wel. Er wordt meer publiciteit aan gegeven. Ook dat wat wij ook meemaken. Je moet vanuit de arbeidswetten moet je dit doen. Je moet vanuit het burgerlijk wetboek moet je dat doen. Het is toch ook een stukje veilige werkomgeving. En je ziet nu wat er gebeurt, wat in het nieuws kwam gisteren. Mm. Of eergisteren. Wat voor impact dat heeft op een organisatie. Dat is een opdracht aan de bazen, aan de werkgevers. Die moeten gewoon zorgen dat dit voor elkaar is. Dat de omgeving veilig is. Ja, je moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Ja. En dan komen we toch weer bij die baas. Want die wil dat gedoe niet. Die wil misschien zeker de publiciteit naar buiten toe niet. Laten ze u dan wel toe. Want uiteindelijk zeggen wij, als we een onderzoek doen, doen we het op onze manier. We zijn op zoek naar de waarheid. We zijn niet op zoek naar zondebokken. Want stel je voor dat er een melding over jou komt en we gaan dat onderzoeken. Puur hypothetisch dit, hè? Ja, puur. Ja. Nee, ik bedoel ook jou niet in, maar jou in zijn algemeenheid. Oh, gelukkig. Ja. Dat is een onafhankelijk onderzoek is van belang, want je kan enorm beschadigen. Ja. En dat is het geval. Wat gebeurt er eigenlijk met... Stel, dat concentreert zich op 1 of 2 of 3 mensen. Misschien wel 10 mensen, weet ik veel. Wat gebeurt er met die mensen die dus eigenlijk de daders zijn? Wij maken daar een rapportage van. Wij gaan altijd in het kader van horen en wederhoren. Een zienswijzergesprek met zo'n persoon aan. Een betrokken noemen wij dat. En dat rapporteren wij aan onze opdrachtgever. En die moet dan een arbeidsrechtelijke consequentie eruit... Maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn, als u erachter komt dat daar inderdaad een grens is overschreden, dat dan een strafrechtelijk staartje krijgt. Dat zou kunnen dat op onze rapportage dat daar een aangifte gedaan wordt bij de politie, ja. Veel bedrijven, u noemde al, hebben een vertrouwenspersoon. Wat kunnen die doen in deze hele kwestie? Het nadeel van een vertrouwenspersoon is vaak dat het anoniem weer teruggegeven wordt. Die is gebonden aan een aantal richtlijnen. Die moeten dat rapporteren aan de leidinggevende. En die moeten actie ondernemen. De belangrijkste vraag is natuurlijk, hoe voorkom je dit? Hoe stop je dit? Nou, ik denk dat je het nooit helemaal voorkomt. Maar je kan het beter voorkomen door het voorbeeldgedrag van leidinggevende en de klachten van de slachtoffer serieus te nemen. En wij merken toch wel eens dat de klachten niet serieus genomen wordt. Dat je als slachtoffer je echt in je hemd staat. En wat je merkt als slachtoffers, dat ze toch langdurig met iets zitten voordat ze het melden. En dan wordt er ook wel eens gevraagd van, ja, waarom heb je zo lang gewacht? Maar er zijn heel veel redenen om het niet te melden. Ontslag, ik krijg geen promotie, wat vindt de rest van de organisatie ervan? Dus schaamte ook misschien wel. Schaamte zonder meer, ja. Dus het signaal serieus nemen en het voorbeeldgedrag en dit ook bespreekbaar maken. Ook in een werkoverleg of als je een geintje hoort als leidinggever, ja jongens, dat kan niet. Pas even op. Ja. Dank voor de toelichting. Johan Klokman is dat, consultant fraude en integriteit bij Hofman Bedrijfsrecherche. Steeple, the Lord. Uit de jaren 80, de groep Squeeze met zang van Paul Garrick. 1981 was dit een hit in Nederland. Tempted, zo heet het liedje. Tot 3:30, Villa VDB. Sophie, ik moet jou even vragen, want kijk, we hebben van de conciërge van de villa hebben we helemaal aan het begin, eigenlijk net voor de eerste uitzending, was eigenlijk een beetje een welkomstgeschenk voor alle medewerkers hier in deze villa, hebben we zo'n schort zelf gekregen. Ja. Heb jij dat al aangehad? Ik heb het al aangehad en ik heb het ook dit weekend aan iemand gegeven. Van 80 plus. Dat schort van... Ja, moet ik eerlijk bekennen. Oh, okay. Die daar zo ongelooflijk blij mee is. Ja, nou, ja. En die draagt het met verven ook. Ja, klopt. Ja. Ja, dat vind ik wel leuk ook, want we hebben dus al wat schorten uitgedeeld. Die overigens nog onderweg zijn, dat moet ik wel even zeggen. Want de mevrouw is het in dit geval van de postkamer. Die is nog een beetje aan het inwerken zo. Die moet nog even precies weten hoe al die systemen werken. Maar dan worden ze echt verstuurd. Dus wees niet ongerust als u hem nog niet thuis hebt gekregen. Dat gaat allemaal geregeld worden. Maar ik vind het ook leuk om mensen dus in actie te zien met dat schort aan natuurlijk. Ja, ik zal ook nog even een foto vragen van deze persoon. Ja, nee, dat moet zeker. Okay. Nou, vandaag ligt er ook weer zo'n schort aan de finish. Als mensen het goede woord weten. Het is een woord dus uit het nieuwsaanbod van vandaag. En als u weet wat het is, dan onmiddellijk reageren. We hebben al 4 letters gegeven. Hier zijn de volgende. Ja, ik pak ze er even bij. De I, de R, de A en de E. Dat zijn de volgende 4 letters. Er kwamen al wat woorden binnen. Een beetje naar aanleiding van ons gesprek van net. Over het grensoverschrijdend gedrag. Maar blijft u vooral even doorraden. Mensen waren heel blij trouwens dat wij daar aandacht aan besteden. Ja, mooi. 4 letters plus 4, daar zijn we in totaal op 8. Het is lang woord vandaag, dat kan ik wel zeggen. We zeggen niet hoeveel letters, maar lang woord. Als u het weet, mail naar het mailadres villavdb@omroepmax.nl. Nummer, uw naam en het goede antwoord uiteraard. Of reageer via de NPO Radio 1 app. Mensen vragen mij wel eens, wat vind jij nou eigenlijk leuke muziek? Nou, dan zeg ik dit bijvoorbeeld. De North Mississippi All-Stars, dat zijn de broers Luther en Cody Dickinson. Ze maken zogenoemde Southern Rock and Soul. Zijn actief al sinds halverwege de jaren 90. Luther speelde ook nog een tijdje in de Black Crowes. Ze gingen op tournee met grote namen als John Hiatt en Robert Plant. U weet wel, van Led Zeppelin. En eind deze maand verschijnt een nieuw album van de broers. Set Sail heet dat. En daarop is ook soul-legende William Bell te horen. Hij is bekend van het platenlabel Stax. Hier zijn die North Mississippi All-Stars samen met William Bell, Never Want to Be Kissed. On a cold winter's day, I wished I had stayed inside. But when I first got the call, I was so happy to hear her voice. I hope by this call that maybe she'd forgive me. She wanted to meet for lunch, and I couldn't wait to get there. Oh, she asked to meet at our favorite place. And I was so happy until I saw her face. She said she didn't want to eat. She just wanted to talk. Oh, we hugged and kissed, and I saw the tears in her eyes. It was a kiss of goodbye, and I. Mississippi All-Stars met William Bell, Never Want To Be Kissed. Het album komt er dus aan eind deze maand. Set Sail geheten. En als u dit nou leuke muziek vindt en u wilt ze ook eens een keer live zien, dan kan dat. 6 juni van dit jaar, tegen die tijd zal het toch wel eens een keer kunnen, denk ik, in de Tolhuistuin in Amsterdam. Dan treden zij op. Ik weet niet of de naam Henk Jurriaans u nog iets zegt. Dat is een kunstenaar, een psycholoog, die in de jaren 70 nogal opzien baarde. Daarover gaat het zometeen na 2:30. NPO Radio 1. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws, Kirsten Klomp. De meeste ouders van kinderen tussen de 5 en 11 jaar zijn niet van plan om hun kinderen te laten vaccineren. Blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS. Vanaf vandaag krijgen ouders een brief met meer informatie over de coronaprik. 5 Nederlanders zijn opgepakt voor het aansturen en ronselen van chauffeurs voor een netwerk van mensensmokkelaars. De verdachten komen uit Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Holland en zouden bij een criminele organisatie horen die zo'n 400 illegale migranten via de zogenoemde Balkanroute naar de EU bracht. De SP wil toch meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Vorige week besloten de leden van de Rotterdamse afdeling om daarvan af te zien na een rommelige periode. Maar het landelijke partijbestuur heeft nu bepaald dat het toch kan. Een presentator en historicus Hans Goedkoop houdt tijdens de nationale herdenking op 4 mei de voordracht in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Goedkoop presenteerde jarenlang het geschiedenisprogramma Andere Tijden. Max. Terug naar 18 januari 1975. Villa VDB. Ja, dat was een dag waarop de Nederlandse kunstwereld op zijn kop stond. In het Stedelijk Museum in Amsterdam stelde psycholoog en kunstenaar Henk Jurriaans zichzelf tentoon. In de nieuwe vleugel van het Stedelijk Museum in Amsterdam heeft de gemeente een gedeelte tentoongesteld van de kunstwerken die ze in het kader van de jaarlijkse gemeentelijke aankopen heeft verworven. Over één provocerend werkstuk ontstond geheel naar zijn bedoeling al direct een geweldige discussie. Psycholoog Henk Jurriaans verkocht voor 2500 gulden zijn gedrag. Ik doe het vanwege het feit dat ik het gewoon leuk vind om eens in het Stedelijk te staan als kunstwerk zelf. Aangekocht via de officiële kanalen door een officiële kunstcommissie. Vooral op de eerste van de 25 dagen waarop hij contractueel een uur moest verschijnen, waren er interessante opmerkingen en reacties te horen. Het is gewoon een aandachttrekkerij. Ik vind het fantastisch. Het is heel narcistisch, het is ego-kikken, ego-tripperij, alles wat God verbiedt. Ja, dat waren zoveel reacties op dat optreden dus van Henk Jurriaans in het Stedelijk Museum. En ik ga erover praten met kunstenares Marten Reuling. 36 jaar was zij de partner van Henk Jurriaans. Mevrouw Reuling, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Hoe vindt u dat om zijn stem hier zo even in dat Polygoonjournaal terug te horen? Ja, zeg. Fantastisch. Krankzinnig. Ja, had ik niet op gerekend. Heel leuk. Ja. Echt leuk. Ja. Kunt u eens zeggen, wie was Henk Jurriaans? Hij is intussen overleden. Ja, dat me grote verwoede. Maar goed, fantastische man. Intelligent, leuk, grappig, eigenzinnig. Een eigen denker. Hij had hij bekeek de zaak vanuit zijn eigen blik en was niet voetstoots, nam hij dingen aan. Hij verraste mij altijd doordat hij iets op een hele andere manier belichten, waarvan ik dacht, ja, verdomd, daar had ik helemaal niet aan gedacht. Maar u was ook echt een twee-eenheid samen, toch? Ja, dat gevoel had ik wel, ja. Nou. Hoe uitte zich dat? Nou, we waren erg veel samen. Praten, veel. Eigenlijk altijd bij elkaar. En dat was geweldig. Het is één lang gesprek geweest, vind ik. 36 jaar lang. Ja. En wat, ik mis ik. Dat kan ik me goed voorstellen. Want ik las ook dat je, zo kwam ik er eigenlijk op, dat jullie ook samen heel vaak allerlei cursussen deden. Ja, we hadden een soort van éducation permanente. En wij spreken, we hebben auto's leren spuiten bij Sikkens. En we hebben kunststoffen in TU Delft gedaan. Ja. Dus we waren altijd bezig om onze kennis te vergroten van de dingen waarmee we werkten. En u was ook al bij hem toen dit speelde, toen hij in dat Stedelijk Museum ging staan? Ja, ja. Want hoe is dat tot stand gekomen? Ja, hij bedacht het op een dag. En toen in die tijd waren er nog, ik denk tenminste dat het nu niet meer is, want de beeldende kunstregelingen zijn zo afgebrokkeld de laatste jaren. Maar toen was er dus de gemeente aankopen. De BKR-regeling was dat, hè? Nou, nee, dat was weer wat anders, dacht ik. Oké, okay, nou ja. Die was er ook. Maar konden beeldende kunstenaars hun werk indienen. En dat werd dan al dan niet gekocht. En Henk hoorde daarvan en dacht toen, dit is mooi. En heeft zijn dagelijkse gedrag aangeboden gedurende een bepaalde tijd. En wat kreeg hij daarvoor? En dat werd aangekocht. Praten en een sekje roken en een glas wijn drinken. Maar veel praten. Ja. En tot zijn grote vreugde werd dat aangekocht. Tot grote schrik van ontzettend veel mensen. En het was meteen wereldnieuws. Ja. Het was echt waanzinnig. Het stond in alle kranten. En de tijdschrift, de Time Magazine en weet ik veel. Het was echt over de hele wereld. En ik las dus inderdaad, hij kreeg er 2500 gulden voor. Hè, door zijn aantal uren dan in dat museum te staan. Ja, nou, schijntje. Ja, zeker. Ja, want hij had niet, hij wou niet te veel vragen. Want hij wou het daar niet op af laten ketsen. Ja. En we hoorden net al wat reacties van bezoekers, maar u hebt dat veel meer nog meegemaakt van dichtbij. Want hoe reageerden de mensen daarop? Ten eerste was het stampvol op de dagen dat hij er stond. Echt afgestampt, wat het nooit was op dat soort tentoonstellingen. Het stond echt zwart van de mensen. En een heleboel mensen vonden het geweldig. Maar er waren er natuurlijk ook die het, zoals die ene man net, die het afschuwelijk vonden. Maar het merendeel vond het toch ontzettend leuk en spannend. En hij had ook gezegd dat mooie vrouwen hem mochten kussen. Dus dat was ook een enorme toeloop. Dat vond u ook goed? En, Henk mocht doen wat hij wou. Behalve natuurlijk mensen vermoorden en doodgaan. Dat waren de dingen die hij niet mocht. Maar verder mocht hij wat mij betreft alles. Ja. Want ik zag beelden ook op een gegeven moment van uw eigen atelier, waar ook heel veel schilderijen hingen, waar hij op was afgebeeld. Hè? U heeft hem heel vaak geschilderd ook. Ja, toen hij dood was, was het zo leeg. Ik miste hem zo vreselijk. Dat ik na 9 dagen ben ik hem gaan schilderen om hem aan zijn oren weer het leven in te trekken. En dat liep een beetje uit de hand. Dat werden uiteindelijk 64 schilderijen. Waar er nog 56 van over zijn. Want een paar zijn niet afgekomen. En andere heb ik overschilderd. Maar 56 werden het hele grote joekels. En dat bracht hem een beetje terug. Ja. Schildert u hem nu nog wel eens? Nee, het is op. Op een gegeven moment, de laatste heb ik in 2010 gemaakt. En toen was het op. Nee. Ja. Maar nu zegt ik mis hem nog elke dag. Ja, absoluut. Nou. Ja. Ja, ja, het was waanzinnig. Het was een waanzinnig leuke man. Nou, dan hebben we hem toch een klein eerbetoon gegeven op deze dag. Want hij was het in 1975 op deze dag die bijzondere geste deed aan het Stedelijk Museum om daar gewoon als levend kunstwerk te gaan staan. Ja, ja. Ja, maar hij was dus aangekocht. Hè. Het was, ja. Soms denken mensen dat hij het zelf deed, maar hij was aangekocht. Ja, hij was echt... Het was, daar keurig. Het was een officieel kunstwerk, zijn gedrag. Ja. Precies, ja. Dank voor het verhaal, mevrouw Reuling. Marten Reuling was dat. We gingen terug naar deze dag, dus in 1975. Meer historie op de website van Max Vandaag. En dit was toen een grote hit in de Nederlandse hitparade ten tijde van toen. Het disco-tijdperk was net begonnen. Dit is Gloria Gaynor. Gloria Gaynor was dat, met haar versie van deze klassiek. Never Can Say Goodbye, uit de jaren 70. Dan nieuws van de NOS. Na een roerige ochtend is het debat over de plannen van het kabinet Rutte 4 in de Tweede Kamer weer verder gegaan, met inbreng van VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans. Contact met politiek verslaggever Ewout Kiewiet, die volgt dat debat. Ewout, worden er al zaken gedaan tussen oppositie en coalitie? Ja, daar lijkt het nu wel op, Jurgen. Het gaat nu over de koopkracht die er in berekeningen van het Nibud op achteruit gaat voor heel veel huishoudens. Heeft te maken met inflatie en met de hoge energieprijzen. En Hermans van de VVD geeft zojuist aan dat daar iets aan moet gebeuren, omdat ze in het coalitieakkoord hebben afgesproken dat iedereen erop vooruit moet gaan. Nou, dat gebeurt nu dus niet. Dus voor groepen waar dit niet gebeurt, moet er compensatie komen. Dat zei ze overigens wel na stevig doorvragen van Lilian Marijnissen van de SP. Heel Nederland gaat erop achteruit, terwijl er gigantische economische groei is, terwijl de winsten van bedrijven door het dak gaan, terwijl de uitkeringen aan aandeelhouders hoog zijn en dit kabinet miljarden en miljarden uitgeeft. Dat kan niet, dus ik vraag nu voor de derde keer, voorzitter, en ik hoop dat u daarbij wil helpen, wat mevrouw Hermans dan concreet gaat doen. Wat de VVD gaat doen, wat de VVD gaat vragen aan het kabinet, is het volgende. Het uitgangspunt van dit coalitieakkoord is een evenwichtig en positief koopkrachtbeeld voor iedereen. En de cijfers van het CPB en ook de cijfers vanochtend van het Nibud, al zitten daar de coalitieplannen nog niet in doorgerekend, geven geen invulling aan dat uitgangspunt. En ik vind dat wij het verplicht zijn om dat uitgangspunt in de praktijk te brengen. Dus ik vraag aan het kabinet om met voorstellen te komen hoe we dat kunnen oplossen. Ja, een opdracht dus aan het kabinet om met voorstellen te komen om dat te compenseren. Daarna drong Wilders van de PVV er nog op aan om de ontkoppeling van de AOW aan het minimumloon ongedaan te maken. Beetje technisch verhaal, maar het kabinet wil het minimumloon verhogen. Normaal stijgt dan ook de AOW mee en dat wil het kabinet niet doen. Nou, daar is Hermans nog niet op ingegaan. Het kabinet moet morgen dan dus met die voorstellen komen. En wat is het verhaal van Hermans verder nog? Nou, ze gingen in op het thema van het kabinet. Dat is omzien naar elkaar, vooruitzien naar de toekomst. Maar ja, daar wringt de schoen een beetje, want die toekomst die ziet er natuurlijk voor veel mensen op dit moment niet zo goed uit. Als je café dicht is, of je theater, of je kunt niet naar het museum. En daarom wilden ze opnieuw dat er een lange termijn visie komt op dat coronabeleid. Daar moet Kuipers nu snel mee komen. Er is perspectief nodig en dat mist nu nog. Dat was een update weer van het Kamerdebat. Nu bezig in Den Haag. En als er meer nieuws is uit Den Haag, hoort u dat. Van politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Tot 3:30. Veel jonge Afrikaanse voetballertjes kijken deze dagen op tv naar hun grote helden tijdens de Afrika Cup. En intussen worden daar op voetbalscholen duizenden jongens klaargestoomd voor die ene grote droom. Een contract bij een profclub in Europa. Maar voor velen eindigt die droom in mineur, want schimmige tussenpersonen die maken misbruik van de brandende ambitie van deze jonge voetballers. In de villa is sportjournalist Edwin Schoon. Edwin, goedemiddag. Goedemiddag, mooie villa hoor. Prachtig hè? Ja. Kon je de ingang vinden? Nou, wel een lange oprijlaan, moet ik zeggen. Beetje tochtig ook. Ja, we hebben vandaag het kleed ook niet buiten gelegd. Normaal hebben we zo'n rode loper voor de gasten. Vandaag is het een beetje miezerig. Beetje gelijk waar je staat, hè? Edwin, wat gebeurt daar allemaal? Leg eens uit. Wat gebeurt daar in Afrika? Nou, dat is best ernstig. En het is ook niet van vandaag op gisteren, zullen we maar zeggen. Het bestaat echt al een tijd. Maar kijk, het verschil tussen wat er in het voetbal te verdienen valt in Europa en in andere delen van de wereld is gewoon enorm groot. Dus vele mensen zien een mogelijkheid om geld te verdienen aan jonge Afrikaanse voetballers die natuurlijk een droom hebben om uit de armoede te ontsnappen. Is ook niet zo gek. En die zien op tv Sadio Mané, Mahrez voetballen, Sebastien Haller uit Ivoorkust. Dus in al die steden, Accra, Abidjan, Yaoundé, Monrovia, daar dromen ze van wat ze zien op tv. En er zijn tussenhandelaren. FIFA heeft geen regels voor voetbalagenten. Dus iedereen kan dat doen. Jij kunt daar zo naartoe gaan en zeggen: goh, ik zie een voetballertje. Ik vind dat een potentiële ster voor de Belgische, Nederlandse, Engelse competitie. Ik bied die familie wat aan. Zij geven mij geld en ik stuur een paar mooie filmpjes naar een paar clubs die ik zeg te kennen in Europa. Want dit zijn niet eens echte voetbalmakelaars dus? Nou ja, dat is waar je tegenaan loopt als je hierin verdiept. De FIFA heeft de regels afgeschaft voor wat betreft voetbalmakelaars. Iedereen kan voetbalmakelaar zijn. Dus iedereen kan daar aan beginnen. En kijk, in Europa is dat redelijk gereguleerd, omdat de clubs vaak alleen spreken met de makelaars waar zij goede ervaringen mee hebben. Maar goed, stel dat een makelaar die niet zo bekend is nu net dat ene talent ontdekt. Ja, dan gaat Ajax of Manchester of Chelsea gaan niet zeggen: nou, die willen we niet. Dus eigenlijk is iedereen in staat om dat te doen. Maar wat er vaak gebeurt is dat die jongens ook naar Europa worden gelokt. Terwijl zo'n makelaar al lang weet, nou, die gaat het niet redden. Want over wat voor bedragen praten we eigenlijk? Wat verdienen die makelaars daaraan? Nou, wat je ziet, omdat dat ook niet gereguleerd is, dat er wordt wel gepleit voor 3% van een transfersom is voor de makelaar. Maar in de praktijk gaat dat omhoog naar 30% soms. Dus stel zo'n voetballer voor een paar ton, dat is in wat kleinere competities, zijn eerste contract krijgt of wordt getransfereerd. Dan pakt zo'n makelaar daar 30% van. Wat voor iemand uit een West-Afrikaans land gewoon een jaarsalaris is. Dus het is ook nog eens, het trekt ook heel veel verkeerde mensen aan. Nou ja, ook voor die families natuurlijk. Want die denken, ja, als Pietje of Jantje, ja, ze heten daar anders natuurlijk, maar als die een beetje talent heeft en die kan het geld voor ons gaan verdienen. Ja, dus zo'n familie, zijn voorbeelden bekend van families die bijvoorbeeld een auto verkopen want dan vraagt zo'n makelaar vaak dat heet van alles, maar een deposit of een vooruitbetaling. Duizenden euro's in de zak van die, vaak mannen natuurlijk, die dat even gaan regelen. Zo'n jongen vertrekt naar Europa, doet een stage. Meestal is het een stage van een paar weken bij een club. Wordt afgewezen. En dan? Dat is de vraag. Ja, hoeveel van die jongens gebeurt dit? Zijn daar aantallen van bekend? Ja, er zijn wel aantallen van bekend. Het laatste onderzoek is door een Engels onderzoeksbureau gedaan. En dan gaat het in heel West-Europa om 10.000 tot 15.000 minderjarige jongens per jaar. Van het Afrikaanse continent. Ja, en we hebben Pieter Visser daar even over gesproken. Pieter Visser is een meesterscout die voor Chelsea werkt sinds 2005... maar die ook heel Afrika heel goed kent. En Brazilië, hij is onder andere van Leonardo. Bekende voetballers door hem ontdekt. Maar hij heeft ook een voetbalschool in Accra. Dus hij kent de situatie van de bron tot aan de toppers die het wel halen. En ik vroeg Piet, wat heb je nou zelf ervaren? Hè? Wat voor schrijnende gevallen kom je tegen? Verschillende jongens ken ik die gewoon door Loesje makelaars in het buitenland gebracht zijn. Die mislukten en die aan de lot overgelaten werden. Ook geen geld hadden om terug te reizen. Die zijn gewoon in illegaliteit straatrovertje geworden, bij wijze van spreken. Dat heb ik meegemaakt. Die gewoon in de criminaliteit terechtkomen daardoor. Omdat ze geen kans hebben om terug te gaan naar huis. En geen kans krijgen in het land waar ze hoopten een voetbalcarrière op te bouwen. Maar ze konden het niet. Piet Visser. Ja. Wat hij hier schetst, dat is schrijnend. Hè? Die jongens die dus een mooie toekomst is beloofd. Nou, dat gaat dan niet door. Dat kan natuurlijk. Maar die blijven dan hier in Europa. Ja, er is vaak grote schaamte bij die jongens om terug te gaan. Ze zijn toch vooruitgestuurd als het ware door hun familie die daar vaak ook in heeft geïnvesteerd. Ze hebben zich in de schulden gestoken om die ene zoon naar Europa te sturen. Vaak is er schaamte. Vaak sturen ze toch foto's naar huis van zichzelf in een voetbalshirtje om maar de indruk te wekken dat ze wel geslaagd zijn. En ze verdienen in ander werk. Ja, van allerlei soorten. Want hij zegt dat sommigen worden straatrover, maar wat hoor je meer? Wat gebeurt er met die jongens? Nou ja, er is een documentaire gemaakt in Parijs. Daar leven veel Afrikaanse jongens, ook veel uit Noord-Afrika, die het niet hebben gehaald en die geen verblijfstatus hebben. Dus je belandt echt in de illegaliteit. Nou ja, dan kun je van alles bij voorstellen. De criminaliteit, maar ook prostitutie komt voor. Het zijn jongens die in de drugshandel belanden. Dat is gewoon de schaduwkant van die glitter en glamour waar we met z'n allen naar zitten te kijken. En wat doen de voetbalbonden? Want die weten dit toch ook? Die weten dit. Ik moet zeggen, de FIFA heeft wel iets gedaan. Er is een aantal jaar geleden een verbod op transfers voor minderjarige voetballers ingesteld. Dat klinkt heel aardig en dat gaat in de regel ook wel heel erg goed. Maar het hangt heel sterk af van de regels in de verschillende landen. Zoals Nederland vrij strikt. Hier moet je, als je als Afrikaanse voetballer komt, minimaal 2,5 ton verdienen. Als je 18 en 19 bent, boven de 20 is dat 4,5 ton. Er is eigenlijk geen club in Nederland, behalve Ajax en PSV, die dat zou kunnen betalen. En in de meeste landen, en dat helpt ook wel, mag je niet op een lager niveau dan de hoogste dan het hoogste niveau spelen als je geen EU-speler bent. Dus dat houdt veel tegen. Maar er zijn allerlei mazen in de wet en allerlei sluiproutes. In België bijvoorbeeld zijn er nauwelijks regels. En wat ik net zei over die tonnen in Nederland, dat is in België maar 80.000 euro. En het enige wat je daar nodig hebt is een werkvergunning. Het is ook geen verrassing dat bij de Afrika Cup nu 25 of zelfs 27, als je het lagere niveau meetelt, spelers uit Belgische competitie meedoen en uit Nederland maar 10. Ja. En die schimmige tussenpersonen, die begeven zich ook over de hele wereld. Kunnen die nog worden aangepakt? Ja, die kunnen zeker worden aangepakt. Wat heel goed zou zijn, is dat FIFA opnieuw gaat kijken naar wat zijn de regels. Wanneer mag je jezelf spelersmakelaar noemen? En daar kunnen de clubs ook op aangesproken worden. Want de clubs doen zaken met deze mensen. Dus en er zijn ook straffen uitgedeeld. Hè? Recent aan Real Madrid, aan Barcelona, aan Chelsea. Die mochten gewoon 2 transferwindows niet handelen in spelers. Dus niet alleen in deze spelers, maar in geen enkele speler. Als straf, voordat ze toch hadden gesjoemeld met transfers met minderjarige jongens. Ja. Het is een beetje een andere kant van die Afrika Cup die op dit moment bezig is. Dit is ook een van de dingen die daar omheen spelen. En goed dat we daar eens even de schijnwerpers op hebben gezet. Dank daarvoor. Sportjournalist Edwin Schoon was dat. Jo. We'll be right back. wanna use me, then you gotta use me till I'm gone. I'm not a fallen angel, I just fell behind. I'm out of luck and I'm out of time. If you don't wanna love me, let me go. I'm running for the last train. For the last train home. If you wanna know me, then you gotta know me. John Mayer is dat. Niet te verwarren met die oude Britse premier. Dat hij denkt dat hij ineens is gaan zingen op zijn oude dag. Nee, dit is John Mayer, de Amerikaan. Last Train Home, dat is zijn meest recente liedje. We gaan weer luisteren naar de poëtische kijk op het nieuws. Het is bijna 3:00, 5 minuten voor. Dus de dichter voor 3:00, hier is Jan J. Pietersen. Exit Djokovic. Iemand die een aardig balletje slaat en op de tennisbaan zijn mannetje staat, wordt door Australië geweerd omdat hij niet is gevaccineerd. Hoewel zijn vader een link met Jezus ziet, vermeldt zijn paspoort dat absoluut niet. En er is nog een klein dingetje, dat is iets dat gaat over het geslacht van Djokovic. Het zit zo dat er man in dat paspoort staat terwijl hij als tennisster door het leven gaat. Inmiddels, op zoek naar een andere baan, vraagt hij zich af hoe hier munt uit te slaan. Want ik was de gedoodverfde kampioen en door dit grapje verlies ik een paar miljoen. Weet je wat? Ze krijgen gewoon een tikkie. Ik wil nu echt even niks doen voor een prikkie. Jan J. Pietersen, dichter voor 3:00, met zijn kijk op het nieuws. Sophie, het woord vandaag in de letterzetter is lastig. Dat kunnen we toch wel vaststellen, hè? Ja, zeker. Dat is ook wel eens goed. Mensen ook een beetje wat doen voor dat schittermagische schort, bedoel ik. Dus zullen we nog gewoon 3, nou misschien 4 letters? Laten we de 4 doen. Ja, daar komen ze. De K, de V van Victor, de C en de N van Nico. Dus we hebben nu in totaal, even kijken, 3 keer 4, dus 12, hè? We zitten nu op 12, ja, en we zijn er nog niet, hoor. 12 letters. Ik kreeg een mailtje van een mevrouw ergens op de eilanden. Ik weet niet, het was Bonaire, Curaçao, daar ergens. En die zei van, kunnen we dan tussendoor ook alle letters nog even 1 keer noemen? Ja, natuurlijk kan dat. Daar komt het dan voor de eilanden. De I, de D, de S en de T, daar zijn we mee begonnen. De I, de R, de A en de E kwamen daarna. Niet per se in die volgorde. En net hebben we genoemd de K,

Via grutto.com haal je zonder moeite beter en lekkerder vlees in huis. Direct van de boer, die goed voor de dieren en de aarde zorgt. Zo makkelijk is het. Vlees met garantie van de natuur. Bestel je op grutto.com. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, met in dit laatste half uur de waarschuwing van Tubantia-journalist Angelique Kunst. De BV Nederland is in gevaar. Hoe zit dat? Nou, dat horen we zo. Eerst belangrijke zaken, want u krijgt de laatste aanwijzingen voor het woord dat we zoeken in de letterzetter, Sophie. Ja, daar komen ze. De laatste vijf letters. De E, de I, de N van Natasha, de A en de C. Het is echt een lang woord, hè, vandaag. Ja, zeker. 17 letters. 17 letters, ja. Ah, nu moet het wel gelukken. Als u het weet, mail naam, nummer en het goede antwoord naar villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Ja, Gerard Sanderink, ooit een gerespecteerd zelfmeet zakenman en ook knuffeltukker. En toen viel hij in handen van Rian van Rijbroek, een zelfbenoemd cybercrime-expert die langzaam steeds meer van de macht van Sanderink naar zich toe heeft getrokken. En dat kan grote gevolgen hebben dus voor de BV Nederland. Daarvoor waarschuwt journalist Angelique Kunst van de regionale krant Tubantia. Angelique, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Er is al in het verleden al heel veel verschenen ook over deze hele kwestie. Maar jij bent bezig nu met een boek over deze Sanderink. Eerst even voor de mensen die niet helemaal weten wie dat is. Zet hem eens neer in een paar zinnen. Nou, Gerard Sanderink is een boerenzoon van 73 uit Lemselo, een klein gehuchtje in Twente. De man heeft door keihard werken en briljant zaken doen een fantastisch imperium opgebouwd, waar onder andere ICT-bedrijf Centric deel van uitmaakt en bouwbedrijf Structon. Structon is bekend, dat kennen de meeste mensen wel. Van die naam zie je bij het rail en bij bouwprojecten en bij wegen en bruggen waar aangebouwd wordt. Centric is iets minder bekend, maar Centric, daar hebben we eigenlijk allemaal bijna elke dag wel mee te maken. Want Centric doet heel veel voor de Nederlandse overheid als ICT-bedrijf. Als jij een paspoort gaat halen of een rijbewijs, of als je kinderbijslag krijgt of een pensioen, dan is de kans groot dat dat via systemen van Centric is gebeurd. Dus we hebben hier eigenlijk Het zijn twee bedrijven die... Ja, er komen hier twee verhalen bij elkaar. Sanderink, die dat van niks af aan heeft opgebouwd, die twee bedrijven. En die twee bedrijven die spelen een cruciale rol in de BV Nederland. Komen we straks nog op terug. Ja. Dan die andere hoofdrolspeler, Rian van Rijbroek. Waarvan wordt gezegd dat zij Sanderink in haar greep heeft. Wie is deze vrouw? Rian van Rijbroek hebben we allemaal een jaar of drie geleden gezien bij het programma Nieuwsuur. Nederland leed toen onder DDoS-aanvallen, grote aanvallen op belastingdiensten en banken, waardoor de websites van die instanties niet meer bereikbaar waren. Zij kwam daar bij Nieuwsuur uitleg over geven, over wat daar allemaal achter zat. En tijdens de uitzending bleek al dat ze er echt helemaal geen verstand van had. Ze deed zich voor als een superhacker, als iemand die voor geheime diensten had gewerkt. Het zag er allemaal fantastisch uit, het klonk geweldig, maar het bleek allemaal gewoon gebakken lucht te zijn. Het was absoluut niet waar wat ze daar vertelde. Dus ja, dat is een hele dubieuze mevrouw. En ik heb inmiddels wat meer onderzoek naar haar gedaan. Zij blijkt in het verleden al meer gefortuneerde ondernemers te gronden te hebben gericht. En nu heeft ze Gerard Sanderink in haar handen. Want wat doet zij met hem? Nou, ze is in zijn hoofd en in zijn computer gekropen. Ze heeft een relatie met hem. Hij is bij haar ingetrokken in haar woning in Veghel. Maar het voornaamste wat zij doet, zij heeft zich de toegang verschaft tot zijn mailaccounts. Meneer Sanderink is ICT-miljonair, maar hij kan zelf nauwelijks mailen. Dat laat hij altijd door anderen doen. En dat laat hij tegenwoordig door mevrouw van Rijbroek doen. En mevrouw van Rijbroek die stuurt de meest krankjorende mails de wereld in, met beschuldigingen tegen alles en iedereen, tegen voormalige topmensen van Sanderink, met name tegen zijn vorige vriendin, Brigitte van Echten. Die beschuldigt ze van allerlei hele lelijke dingen. En ja, daarmee heeft ze een gigantische invloed op zijn bedrijven, door alles wat zij verstuurt. Jij kent die Sanderink al veel langer, want dat is echt een grote naam in Twente. Een van de rijkste mannen ook van Nederland. Excentriek hoor je ook altijd over hem. Ja, hij is absoluut excentriek. Hij is altijd ongetrouwd geweest, heeft geen kinderen. Heeft ergens tot in zijn 50ste of zo bij zijn moeder gewoond op de boerderij. De man werkt keihard, geeft absoluut niet om luxe of geld. Knaagt 's avonds het liefst op een paar droge melbatoosjes bij een glaasje fris. Rijdt in een oude auto. Het is altijd al een bijzondere man geweest. Hij heeft licht autistische trekjes. Dat konden wij ook altijd merken als we hem interviewden. Hij was wel een keiharde zakenman. Want we noemen hem wel knuffeltukker. Maar hij is altijd wel een hele rechtlijnige, keiharde man geweest. Die ook er niet voor terugdeinsde om stevig te reorganiseren bij bedrijven die hij had gekocht. Maar ja, inderdaad, excentriek, dat kun je wel zeggen. Je vraagt je wel af als je dit hoort. Hè. Hij heeft die bedrijven van de grond af aan opgebouwd. Je zegt dat is een harde zakenman. Hoe kan hij dan toch zo makkelijk in die fabels meegaan? Ja, dat is iets wat iedereen zich afvraagt. Want mevrouw van Rijbroek heeft echt helemaal geen verstand van ICT. Ze heeft ook geen verstand van financiën. Dat zijn twee dingen waar meneer Sanderink wel verstand van heeft. En toch is hij op de een of andere manier totaal verblind door deze mevrouw. Die weet blijkbaar feilloos de knopjes te vinden waar ze hem mee kan manipuleren. En een van de dingen die ik ontdekt heb is: meneer Sanderink is zelf altijd erg achterdochtig en wantrouwig geweest. Hij was altijd al vrij bevattelijk voor complottheorieën. Maar hij had altijd wel hele goede mensen om zich heen die hem gewoon op het rechte pad hielden. Ja, die mensen zijn nu weggevallen, want die heeft hij allemaal ontslagen. En zij voedt zijn angsten, zij voedt zijn dwangstoornissen met haar complottheorieën, waar die zeer gevoelig voor blijkt te zijn. Want dat is nu aan de orde, dat is Van Rijbroek, Rian van Rijbroek, die heeft alle touwtjes eigenlijk in handen genomen. Ja, daar lijkt het wel op. Zij heeft Sanderink volledig in haar macht. Sanderink die roept de meest krankzinnige dingen. Ik heb hem de afgelopen jaren een aantal keren meegemaakt in de rechtszaal. Waar die dingen staat te beweren dat je denkt van, nou, weet je, een beetje normaal mens zegt dit niet en denkt dit niet. Maar hij gelooft heilig in alles wat zij hem vertelt. En dan weet je van, ja, dat is wel de baas en de enige eigenaar van twee hele grote Nederlandse bedrijven die heel belangrijk zijn voor Nederland. Dat is heel verontrustend, want blijkbaar is niemand meer in staat om hem op het rechte pad te houden. Ja. Jullie hebben daar in de krant veel over gepubliceerd. Zondag met Lubach maakte vorig jaar ook een item over dit onderwerp. En echt iedereen die Rian van Rijbroek wel eens heeft gegoogeld, weet dat je voor haar moet oppassen. Maar ja, dan moet je wel een computer hebben. En die heeft Sanderink niet. Wat hij wel heeft, is meer dan een half miljard euro. En dat bezit wordt beheerd door een stichting. En wat ik dan wel weer goed vind aan die stichting is, de penningmeester is sinds kort een vrouw. Wat ik dan weer wat minder goed vindt. Die vrouw is Rian van Rijbroek. En die is. Tja, dat was Lubach. Nou, een jaar geleden. En jij zegt het ook nu een paar keer, hè? De BV Nederland is in gevaar. Leg eens uit. Nou, je moet er niet aan denken wat er gebeurt. Kijk, Rian van Rijbroek, het is zeer waarschijnlijk dat zij straks de erfgename wordt van Sanderinks bedrijvenimperium. Ze zit er al in, hebben wij ontdekt. Ze heeft al een heel klein aandeeltje in zijn bedrijvenimperium. En als zij dat allemaal zou erven, en dan moet je je serieus afvragen van, wat gaat er dan gebeuren met die bedrijven? Gaat zij ze verkopen? Want dat levert vele miljoenen op. Gaat zij daar zelf de baas over spelen? Nou, daar moet je werkelijk niet aan denken, want het mens is gewoon niet goed wijs. Wat gebeurt er dan met Nederland, met Nederlandse gemeenten, met de Nederlandse bank, met de Sociale Verzekeringsbank, met al die wegen en infrastructuurprojecten, als zij daar ineens iets over te zeggen krijgt? Ik durf dat scenario niet te bedenken. Even de administratie op orde. We hebben Sanderink om een reactie gevraagd. Daar gaat hij niet op in, wordt gezegd. Centric, het ICT-bedrijf, zegt nog dat Rian van Rijbroek geen enkele functie in het bedrijf heeft of zal krijgen. En dat Sanderink is teruggetreden als bestuurder en geen invloed meer heeft. Dat zijn de officiële reacties van die kant. Wat zeg jij dan? Ja, Sanderink is teruggetreden. Ja, dat heeft hij al eens eerder gedaan en 6 maanden later zat hij er weer. Want dat is altijd maar van tijdelijke aard. En bovendien, meneer Sanderink is de eigenaar. En meneer Sanderink heeft tot nog toe laten merken dat als jij het niet met hem eens bent, dan ga je eruit. Hij kan dan wel teruggetreden zijn als bestuurder, maar als hij de huidige bestuurders ontslaat, dan kunnen ze daar verdomd weinig tegen doen. En mevrouw Van Rijbroek heeft dan geen officiële functie gekregen, maar uit e-mails die er verstuurd zijn blijkt dat zij maandelijks 35.000 euro ontvangt voor haar werkzaamheden voor zowel Centric als Structon. Dat is door meneer Sanderink zelf gezegd. Dan kan ze wel geen officiële functie hebben, maar dan doet ze het als ZZP'er die ingehuurd wordt toch vrij aardig. Politiek, gemeenten, Nederlandse Bank misschien, andere partijen, hoe reageren die? Ja, wat er achter de schermen gebeurt, weet ik niet. Ik heb regelmatig rondgebeld met allerlei gemeenten om te vragen van jongens, wat vinden jullie hier nou van? Nou, die vinden helemaal niks, want die zijn doodsbenauwd om zich hierin te mengen. De politiek is dat blijkbaar ook. Pieter Omtzigt, Kamerlid uit Twente, die meneer Sanderink ook persoonlijk kent, heeft al een aantal keren Kamervragen gesteld, wordt voortdurend met een kluitje in het riet gestuurd, want het ministerie zegt ja, nee, volgens ons is de dienstverlening allemaal prima op orde. En meneer Sanderink heeft geen bestuurlijke functie meer, dus wij maken ons nergens zorgen over. Wat heel vreemd is, want op het moment dat het misgaat en dat meneer Sanderink omvalt en mevrouw Van Rijbroek werkelijk iets te vertellen krijgt in die bedrijven, veel meer nog dan nu, dan heeft de BV Nederland wel een probleem. En daar zou de minister zich volgens mij nu zorgen over moeten maken in plaats van straks puin te ruimen. Komt allemaal in je boek. Er is er hier maar één de baas, zo heet dat boek. In april moet dat verschijnen. Geschreven dus door Angelique Kunst. Dank voor het verhaal, Angelique, journalist bij regionale krant Tubantia. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Crane is dat uit San Francisco. Nieuws van de NOS dan. Het waterschap Limburg had tijdens de watersnood in Limburg afgelopen zomer onvoldoende overzicht. Vooral in de eerste dagen van de crisis was dat het geval. Dat blijkt uit een evaluatie. En die is zojuist gepresenteerd. En NOS-verslaggever Onno Beukers was daarbij in Roermond. Onno, wat zeggen de onderzoekers nog meer? Nou, dat er vooral wel echt keihard gewerkt is, hoor, door mensen van het waterschap, maar ook iedereen die er verder bij betrokken was. Natuurlijk heel veel vrijwilligers, mensen die hun eigen huis willen beschermen, maar ook defensie. Nou ja, allerlei hulpinstanties hebben heel veel gedaan, maar wel met te weinig overzicht. En ook mensen van het waterschap moesten daardoor bijvoorbeeld af en toe beslissingen nemen die niet gecoördineerd werden door het crisisteam. En ja, het lag dus niet aan die mensen zelf die het werk uitvoerden. Maar ja, in die communicatie ging toch wel wat mis. Dit werd niet centraal aangestuurd. En omdat mensen van die plaatselijke situatie dan vaak wel weten wat ze moeten doen, ging het dan nog relatief goed natuurlijk. Maar ja, de echte aansturing was er niet. Dat was één punt. En daarnaast duurde het ook allemaal wat langer. Het was een crisis die dagen achter elkaar duurde. Waardoor ook medewerkers, ja, door moesten en er eigenlijk geen achtervang was. En dat zat er ook een beetje in het feit dat Limburg is verdeeld in twee veiligheidsregio's. En het waterschap dus ook voor eigenlijk éénzelfde functie twee mensen moest leveren. Eentje bij de veiligheidsregio Limburg-Zuid en eentje bij Limburg-Noord. En ja, dat zou dan eigenlijk in de toekomst ook wel anders moeten. Nou ja, dat is eigenlijk even het belangrijkste wat er net gezegd is. En wat is de reactie van het waterschap? Nou ja, het waterschap is inderdaad toch vooral ook heel erg trots, hè, dat het ondanks, en daar begonnen ze natuurlijk mee, alle rampzalige gevolgen die het heeft gehad, en dan met name, en ze zeggen ook gelukkig met name, is het tot schade gebleven en zijn er in Nederland althans geen doden gevallen. En daar zijn ze trots op met het werk wat geleverd is. Maar zij zien ook in dat er in die communicatie wel wat moet verbeteren. Maar ze zeggen daar wel bij, ondanks die communicatie en dat niet vlekkeloos verliep, ja, had het ook, als het wel beter had verlopen, had het waarschijnlijk dezelfde gevolgen gehad. Dus ja, in zoverre had het niet extra gevolgen dat die communicatie niet goed verliep. En zij pleiten er wel voor, wij hebben liever één veiligheidsregio. Dus Limburg, Noord en Zuid zou je samen moeten voegen tot één regio, zodat ja, zij de mensen beter kunnen verdelen. Vanuit Roermond, Limburg, hoor u NOS-verslaggever Onno Beukers. U luistert naar Villa VPP. Het woord van de dag, althans het woord dat wij hebben getraceerd uit het grote aanbod van nieuwsonderwerpen, is. Ja, de meeste ouders zijn het niet van plan, blijkt al uit onderzoek. Maar vanaf vandaag worden wel de uitnodigingen verstuurd voor de kindervaccinaties. Kindervaccinaties, 17 ja. Letters maar liefst. En Mariette Cassé, moet ik dat zo zeggen, Mariette? Ja, klopt. Cassé. Cassé uit Lelystad. Was er als de kippen bij, had het goede antwoord. Ja. Was er lastig, hè, vandaag? Nou, ik had hem al na 3 weetjes, nou, letters. Ik vond mezelf oerknap. Nou, dat vind ik ook. Bij deze een pluim op de hoge hoed. Maar we gaan natuurlijk voor dat prachtige schort. Ik zeg het schittermagische schort. 3 vragen beantwoorden, die gaan van makkelijk naar moeilijk. Ja. En Sofie heeft vandaag een weeënbui, dus een beetje. Nou, dat ja, gaat ze helpen. Laten we het spel gewoon spelen. Ja. Hier is vraag 1. Wie beslist of een gezond kind gevaccineerd wordt? Wie beslist dat? De ouders. Sorry? Ja. De ouders. De ouders, ja, dat is goed. Vraag 2. Kinderen in welke leeftijdsgroep krijgen vanaf vandaag een uitnodiging voor een coronaprik? Ik dacht 5 tot 12. Tot 12. Ja, dat is. Ja, tot 12. Onder 12. Ja. Je goed, luistert goed mee, Sofie. Tot en met 11. Ja, tot en met 11 en tot 12. Hartstikke goed. Vraag 3. Welke organisatie zegt dat het veilig is om kinderen te laten prikken en dat de voordelen opwegen tegen de nadelen? Welke organisatie is dat? Nou, ik gooi er een paar in. RIVM, Wereldgezondheidsorganisatie, GGD. Gezondheidsraad. Gezondheid, ja, kan ook. Ja. Oké, welke van deze, je gooit nu even wat, je zit even hard op te denken. Nou, welke van deze? Dan doe ik de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad. Ja. Oh, joepie. Hij komt naar je toe, Mariette. Enig. En stuur je een foto als je hem aandoet? Ja, absoluut. Ik ook heel graag. Dus dat ding, dat gaat meteen aan.